संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण छोड़कर भगवान जी का विदुर जी के यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत। विषमपान जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के पहुँचते ही दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित आसन से खड़ा हो गया। भगवान दुर्योधन और उनके मंत्रियों से मिलकर फिर वहाँ एकत्रित हुए सब राजाओं से उनकी आयु के अनुसार मिले। इसके पश्चात वे एक अत्यंत विशद स्वर्ण के पलंग पर बैठ के स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में शठता से भरे हुए शब्दों में कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आपने तो दोनों ही पक्षों को सहायता दी है और आप हित भी दोनों ही का करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं, धर्म और अर्थ का रहस्य भी आप अच्छी तरह जानते ही हैं, अतः इसका क्या कारण है ये मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही भोजन आदि ग्रहण करते हैं, अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मैं काम क्रोध द्वेष स्वार्थ कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है, सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव तो तुम्हारे भाई ही हैं, वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं, फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है, वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है वे मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ जो तुम मुझे एक रूप हुआ ही समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्तावश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है उसी को अधम कहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। विदुर जी के घर पर ही उनसे मिलने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, वाहनिक तथा कुछ अन्य कुरुवंशी आए। उन्होंने कहा, वार्ष्णे, हम आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण अनेकों भवन समर्पित करते हैं, वहां चलकर आप विश्राम कीजिए। उनसे श्री मधुसूदन ने कहा, आप सब लोग पधारें, आप मेरा सब प्रकार सत्कार कर चुके। कौरव के चले जाने पर विदुर जी ने बड़े उत्साह से श्री कृष्ण का पूजन किया, फिर उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम और गुण युक्त भोज्य और पेय पदार्थ किए। उन पदार्थों से श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर अपने अनुयायियों के सहित बैठकर स्वयं भोजन किया। जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आप यहाँ आए, ये विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों ही को छोड़ बैठा है, वह क्रोधी और गुरुजन की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्र को तो वह कुछ समझता ही नहीं है, अपने ही हठ रखता है, उसे किसी सन्मार्ग में ले जाना असंभव ही है। वह विषयों का कीड़ा, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला, मित्रों से द्रोह करने वाला, सभी को शंका की दृष्टि से देखने वाला, कृतघ्न और बुद्धिहीन है। इनके सिवा उसमें और भी अनेकों दोष हैं, आप उनसे हित की बात कहेंगे तो भी वह क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं। भीष्म, द्रोण, कृप, करण, अश्वत्थामा और जयद्रथ के कारण उसे उस राज्य को स्वयं ही हड़प जाने का पूरा भरोसा है, इसलिए उसे संधि करने का विचार ही नहीं होता। उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला करण ही मेरे सारे शत्रुओं को जीत लेगा, इसलिए वह संधि नहीं करेगा। आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे। जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वहाँ बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना तो बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण, पहले जिन राजाओं ने आपके साथ वैर ठाना, उन सब ने अब आपके भय से दुर्योधन का आश्रय लिया है। वे सब योद्धा दुर्योधन के साथ मेल करके अपने प्राण तक निछावर करके पांडवों से लड़ने को तैयार हैं, अतः आप उन सबके बीच में जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि देवता लोग भी आपके सामने नहीं टिक सकते और मैं आपके प्रभाव बल और बुद्धि को अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव होने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। कमल नयन, आपका दर्शन करके आज मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है वह मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो अपने देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान को जैसी बात कहनी चाहिए और मुझ जैसे प्रेम पात्र से आपको जो कुछ कहना चाहिए तथा आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त वचन निकलना चाहिए, वैसे ही बात आपने माता पिता के समान स्नेहवश कही है। मैं दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय वीरों के वैर भाव आदि सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्मता प्राप्त कार्य को करे, यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वैर से पूरा नहीं कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसे मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मंत्रियों को भी मेरी शुभ हितकारी और धर्म एवं अर्थ के अनुकूल बात माननी ही चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से कौरव पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार हित का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात में शंका करे तो भी मेरा चित्त तो प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्य से उन्न भी हो जाऊंगा। श्री कृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के आवेश में आए हुए कौरव पांडवों को रोका नहीं। ये बात मूढ़ अधर्मी ना कहें, इसलिए मैं यहाँ संधि कराने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह अपने किए का फल भोगेगा। इसके पश्चात यदुकुल भूषण श्री कृष्ण पलंग पर लेट गए। मैं सारी रात महात्मा विदुर और श्री कृष्ण के इस प्रकार बात करते करते बीत गई। मैं शंपान जी कहते हैं, प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण ने स्नान जप और अग्निहोत्र से निवृत्त होकर उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास आकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्म आदि सब कौरव महान भाव सभा में आ गए हैं और आपकी बाट देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़ी मधुर वाणी में उन दोनों का अभिनंदन किया। इसके पश्चात सारथी ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ों से जुता हुआ शुभ रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्री यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरववीर उन्हें सब ओर से घेर कर चले। भगवान के पीछे उन्हीं के रथ में समस्त धर्मों को जानने वाले विदुर जी भी सवार हो गए तथा दुर्योधन और शकुनी एक दूसरे रथ में बैठकर उनके पीछे पीछे चले। धीरे धीरे भगवान जी का रथ राजसभा के द्वार पर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभा में गए, जिसमें श्री कृष्ण विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़कर सभा भवन में पधारे। उस समय उनकी कांति ने समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया। उनके आगे आगे दुर्योधन और करण तथा पीछे कृतवर्मा और वृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म द्रोण आदि सभी लोग अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। श्री कृष्ण के लिए राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से सर्तभद्र नाम का स्वर्ण में सिंहासन रखा गया था। उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और दूसरे राजाओं से बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओं ने सभा में पधारे हुए श्री कृष्ण का पूजन किया। इस समय श्री कृष्ण ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषियों को खड़े देखा। तब उन्होंने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म जी से कहा, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हुए हैं, उनका आसन आदि देकर बड़े सत्कार से आवाहन कीजिए, उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन शुद्ध चित्त मनुष्य मुनियों की शीघ्र ही पूजा कीजिए। इतने ही में मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्म जी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुत से आसन ले आए। तब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्ध आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। महामति विदुर जी श्री कृष्ण के सिंहासन से लगे हुए एक मणि में आसन पर जिस पर श्वेत मृग चरम बिछा हुआ था बैठे। राजाओं को श्री कृष्ण का बहुत दिनों पर दर्शन हुआ था, अतः जैसे अमृत पीते पीते कभी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार वे उन्हें देखते देखते अघाते नहीं थे। उस सभा में सभी का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए किसी के मुख से कोई भी बात ही नहीं निकलती थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा, राजन मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इसमें राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राज्यवंशों की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो ये उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असद व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आप ही का काम है। दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ की ओर से मुंह फेरकर क्रूर पुरुषों के हिस्से समान आचरण कर रहे हैं। अपने खास भाइयों के साथ इनका अशिष्ट पुरुषों का सा आचरण है तथा चित्त पर लोभ का बहुत सवार हो जाने से इन्होंने धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको मालूम ही हैं। ये भयंकर आपत्ति इस समय कौरों पर ही आई है और यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये सारी पृथ्वी को चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचार से इन दोनों पक्षों में संधि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय शांति कराना आपके और मेरे ही हाथ में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। आपके पुत्रों को अपने बाल बच्चों सहित अपनी आज्ञा में रहना ही चाहिए। यदि ये आपकी आज्ञा में रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज आप पांडवों की रक्षा में रहकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते हैं। भरत श्रेष्ठ जिनके अंदर भीषम, द्रोण, कृप, करण, विवंशति, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाहनिक, युधिष्ठर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सातकी और युयुत्सु जैसे वीर हों उनसे युद्ध करने की किस बुद्धि इनकी हिम्मत हो सकती है। कौरव और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोगों का अधिपत्य प्राप्त करेंगे और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तब तो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। ऐसा होने से आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सहोदरों से सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पूर्वत आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वी का आनंद से भोग कर सकेंगे। महाराज युद्ध करने में तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको क्या धर्म दिखाई देता है? अतः आप इस लोक की रक्षा कीजिए और ऐसा कीजिए जिसमें आपकी प्रजा का नाश ना हो। यदि आप सत्य गुण को धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाएगी। महाराज पांडवों ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी प्रसन्नता चाहते हुए ये प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों के सहित आपकी आज्ञा से ही इतने दिनों तक दुख भोगा है। हम 12 वर्ष तक वन में रहे और फिर 13 वर्ष जन समूह में अज्ञात रूप से रहकर बिताया है। वनवास की शर्त होने के समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिता की तरह रहेंगे। हमने उस शर्त की पूरी तरह पालन किया है, इसलिए अब आप भी जैसे ठहरा था वैसे ही बर्ताव कीजिए। हमें अब अपने राज्य का भाग मिल जाना चाहिए। आप धर्म और अर्थ का स्वरूप जानते हैं, इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिए, आपके साथ हमारा वैसा ही बर्ताव है। इसलिए आप भी हमारे प्रति गुरु का सा आचरण कीजिए। हम लोग यदि मार्ग भ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्ते पर लाइए और स्वयं भी सन्मार्ग पर स्थित होइए। इसके सिवा आपके उन पुत्रों ने इन सभासदों से भी कहलाया है कि जहाँ धर्मज्ञ सभासद हों वहाँ कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। यदि सभासदों के देखते हुए अधर्म से धर्म का और असत्य से सत्य का नाश हो तो उसका भी नाश हो जाता है। इस समय पांडव लोग धर्म पर दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात ही कही है। राजन, आप पांडवों को राज्य दे दीजिए, इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है। इस सभा में जो राजा लोग बैठे हैं उन्हें कोई और बात कहनी ही हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थ का विचार करके मैं सच्ची बात कहूँ तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियों को आप मृत्यु के फंदे से छुड़ा दीजिए। भरत श्रेष्ठ, शांति धारण कीजिए, क्रोध के वश मत होइए और पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिए। ऐसा करके आप अपने पुत्रों के सहित आनंद से भोग भोगिए। राजन, इस समय आपने अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ मान रखा है। आपके पुत्रों पर लोभ ने अधिकार जमा रखा है, आप उन्हें जरा काबू में रखिए। पांडव तो आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में आपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े उसी पर डट जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे। उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देखकर उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे, राजन, तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। मैं तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले दम उद्भव नाम का एक सार्वभौम राजा हो गया है। मैं महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो। इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्व उन्मत्त होकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरता था। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा, इस पृथ्वी पर ऐसे दो सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। इस पर उस राजा ने पूछा, वे वीर पुरुष कहाँ हैं। उन्होंने कहा, जन्म लिया है, वे क्या काम करते हैं और वे कौन हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, वे नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हैं, इस समय मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं, तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गंधमाधन पर्वत पर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं। राजा की बात सहन नहीं हुई, वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गंधमाधन पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए। उनके शीर की शिराएं तक दिखने लगी थी। शीत, घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कृश हो गए थे। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श करके उनसे कुशल पूछी। मुनियों ने भी फल मूल आसन और जल से राजा का सत्कार करके पूछा, कहिए हम आपका क्या काम करें। राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुनाकर कहा कि इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, ये मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसलिए ऐसी इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नारायण ने कहा, राजन, इस आश्रम में क्रोध लोभ आदि दोष नहीं रह सकते। यहाँ युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है, फिर अस्त्र शस्त्र या कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो। नारायण के इस प्रकार बार बार समझाने पर भी दम्बोद भाव की युद्ध लिप्सा शांत नहीं हुई और इसके लिए उनसे आग्रह करता ही रहा। तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सिंके लेकर कहा, अच्छा तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो। ये सुनकर दंभोध भव और उनके सैनिकों ने उन पर बड़े पैने बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। भगवान नर ने एक सिंह को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणित करके छोड़ा। उससे बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आंख नाक और कानों को सिंकों से भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाश को सफेद सिंकों से भरा देखकर राजा दंभोद्भव उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन्न राजा से कहा, राजन तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म का आचरण करो, ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धि का आश्रय लो और लोभ को छोड़ दो तथा अहंकार शून्य जितेंद्रिय क्षमाशील मृदु और शांत होकर प्रजा का पालन करो। अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना। इसके बाद राजा दंभोद भाव उन मुनीश्वरों के चरणों में प्रणाम करके अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्म के अनुकूल व्यवहार करने लगा। इस प्रकार उस समय नर ने यह बड़ा भारी काम किया था। इसमें नर ही अर्जुन हैं, अतः जब तक वे अपने श्रेष्ठ धनुष कंडी पर बाण ना छुड़ाएं तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो। जो संपूर्ण जगत के निर्माता सबके स्वामी समस्त कर्मों के साक्षी हैं वे नारायण अर्जुन के सखा हैं, इसलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। अर्जुन में अगणित गुण हैं और श्री कृष्ण तो उनसे भी बढ़कर हैं। कुंती पुत्र अर्जुन के गुणों का तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है और जो पहले नर और नारायण थे वे ही इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। उन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकार का संदेह ना हो तो तुम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडव के साथ संधि कर लो। परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कर्ण भी दुर्योधन से कहने लगे, लोकपिता में ब्रह्मा और नर नारायण वे अक्षय और अविनाशी हैं। अदिति के पुत्रों में केवल विष्णु ही सनातन अजय अविनाशी नित्य और सबके ईश्वर हैं। उनके सिवा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ग्रह और तारे ये सभी विनाश का कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाते हैं। जब संसार का परले होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब बातों पर विचार करके तुम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन करें। दुर्योधन तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ। संसार में बलवानों की अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखाई देते हैं। सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। वे स्वयं वायु इंद्र धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते, इसलिए इनसे विरोध छोड़कर संधि कर लो। तुम्हें इन तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ महातपस्वी देवऋषि नारद जी विराजमान हैं। वे श्री विष्णु भगवान जी के महात्म को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे चक्र गदाधर श्री विष्णु ही यहाँ श्री कृष्ण रूप में विद्यमान हैं। महर्षि कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी त्योरी चढ़ गई। वह कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुष्ट ने कर्ण के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोक कर इस प्रकार कहने लगा, महर्षि जो कुछ होने वाला है और जो जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है, उसमें आपके कथन से क्या होना है। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म द्रोण विदुर और धृतराष्ट्र द्वारा उनका समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन भगवान वेदव्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने जो बातें कही थी वे सुनिए। उन्होंने कहा, संसार में सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुहृद भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः कुरुनंदन, तुम्हें अपने हितेशियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस तरह हट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हट का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद वे श्रीकृष्ण से कहने लगे, केशव आपने जो कुछ कहा है सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देने वाला, धर्म अनुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और ना शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। मैं गंधारी, बुद्धिमान विदुर जी तथा भीष्म आदि जो हमारे अन्य हितेशी हैं उनकी शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। आप स्वयं आप इस पाप बुद्धि क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुहृदों का ये बड़ा भारी काम हो जाएगा। तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण मधुरवाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन मेरी बात सुनो, इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें ये शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ कामना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदे हुए होते हैं तथा दुष्चित होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। इस विषय में तुम्हारी जो हठ है वह बड़ी भयंकर, अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और ना वह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुमको अधर्म और अयश की प्राप्ति कराने वाला काम करना चाहते हो उससे छूट जाओगे। देखो, पांडव लोग बड़े बुद्धिमान, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुश्रुत हैं। तुम उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा हित है। और यदि यही महाराज धृतराष्ट्र, पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, वाहनी, कश्यपस्थामा, विकर्ण, संजय, विवंशति तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधव और मित्रों को प्रिय भी है। भाई, संधि करने में ही सारे संसार की शांति है। तुम में लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं, अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजी तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं जानता ना ही मानता है उसे धीर सूत्री कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और फिर उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तात, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, उन पर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो, और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम ये तीनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थ को प्रधान मानते हैं और मूर्ख कला के हित बहुत काम के गुलाम बने रहते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वह कुलाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा ना हो, उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट ना करें। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है, उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता। किंतु क्रोध के चुंगल में फंसा हुआ मनुष्य अपने हित अहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वह घिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जो पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो, तथा दुशासन करण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो, तो याद रखो, ये तुम्हें ज्ञान धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रख कर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते। तुम्हारे पास ये जितनी सेना इकट्ठी हुई है ना, ये क्रोधित भीमसेन के मुख की ओर भी तो आंख भी नहीं उठा सकती। ये भीषम, द्रोण, करण, कृप, भूरिश्रवा, अश्वस्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्यों के लिए भी वश की बात नहीं है। इसलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ। अच्छा, भला तुम ही इन सब राजाओं में कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो। इसके लिए विराट नगर में अकेले अर्जुन की अनेकों महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है। अजय जिसने संग्राम में साक्षात श्री शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया, उस अजय और विजय वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो? फिर जब मैं भी उनके सुस के साथ हूं, तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। ऐसा कौन है जो अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके? जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है, वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है, क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो, ये तुम्हारे लिए नष्ट ना हो। देखो, कौरवों का बीज बना रहने दो, इस वंश का प्रभाव मत करो, अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राज्य लक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडव को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितेशियों की बात मानोगे, तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक सुख भोगोगे। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजे, श्री कृष्ण का ये भाषण सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने स्वर्गों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और ना तुम सुखी पा सकोगे। श्री केशव ने जो कुछ कहा है, वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है, तुम उसे स्वीकार कर लो। व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री, पुत्र, बंधु बांधवों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। भरत नंदन, श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति और कुमारगामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं। उन्हें तुम्हारे हित की ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोवा श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधव के प्राणों को संकट में मत डालो। ये बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वास्तव में वह उससे भी बढ़कर हैं तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सह हैं। किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है? अस्तु, तुमसे सब बातें समझा कर कह दी गई, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इस बीच में विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए जो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सरदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्यकर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो ये संधि करने का ही समय है, तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रही हैं और तुम्हारे हित की बात कह रही हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। सो क्या आप बलाबल का विचार करके ही सदा मेरी निंदा किया करते हैं? मैं देखता हूं आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शोक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे, उनमें मामा शकुनि ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठानकर वे विरोध कर रहे हैं? हम जानते हैं पांडवों से हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रु का सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं? इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते। कृष्ण, हम तो ऐसा कोई भी क्षत्रि दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो। भीषम, द्रोण, कृप और करण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते, पांडव की तो बात ही क्या है। फिर सद्धर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ये तो क्षत्रियों का प्रधान कर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो कुछ नहीं समझता। यदि क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है, पिताजी मुझे पहले जो राज्य का भाग दे चुके हैं उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितने की एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है। दुर्योधन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार करके कहा, दुर्योधन यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो, तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी ये कामना पूर्ण होगी। पर याद रखो, बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय में यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें। देखो, पांडवों के वैभव से जल भूनकर तुमने और शकुनी ने तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी। जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला ही है, ही जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और क्लेश की भी वृद्धि होती है, और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी तैसी अनचित बातें कही थी। अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है? अपने सदाचारी अलोलुप और सरदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? उस समय करण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणाव्रत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूंक डालने का भारी यत्न किया था। उसमें पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था। इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायों से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो, परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा खोटी बुद्धि और कपट में आचरण रहा। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर उनके हाथ से मरकर वह देना पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों ना करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता पिता में आचार्य और विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो। अपने इन हितेशियों की बात करना मात कर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम तो काम करना चाहते हो, वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है। जिस समय भगवान कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उस समय बीच ही में दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, राजन आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म द्रोण और हमारे पिताजी आपको मुझे और करण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की ये बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी चढ़ गया। वह शाम की तरह फुंकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, वाहनी, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण इन सभी का तिरस्कार कर वहीं से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देख उनके भाई मंत्री और सब राजा लोग भी की सभा छोड़कर चल दिए। तब पिता में भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुश्चित है, ये दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है, इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। श्री कृष्ण मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है, इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीष्म की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कौरों में जो वयोवृद्ध हैं उन सभी की ये बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टता हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और सुरुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, करण, शकुनी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो नहीं होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, भैया तुम परम बुद्धिमती गंधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ, मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा। तब विदुर जी धीर दर्शनी गंधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, गंधारी, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह हितेशियों की बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है। पति की यह बात सुनकर यशस्वनी गंधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मुंह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप ये जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो क्राम, क्रोध और लोभ ने अपने चुंगल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख दुरात्मा को संगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर संभाल दी, उसी का आप ये फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह सज्जनों के फूटने पर तो शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान सज्जनों के दंड का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के समान फुंकारे सी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती ये सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया। तब गंधारी ने दुर्योधन को छिड़क कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन, मेरी ये बात सुनो, इससे तुम्हारा, तुम्हारी संतान का हित होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी जो बात कही है उसे तुम स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पिता में भीष्म की, पिताजी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितेशियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने वश की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। हाँ, इन दोनों वस्तुओं, क्षत्रों को जीत कर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में ना रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए ही पर्याप्त हैं। जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसकी अपनी मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में हैं, मंत्रियों पर जिसका अधिकार है, अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझ कर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात, भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि ये प्रसन्न होंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। भैया, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा? युद्ध में विजय मिल ही जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए तुम युद्ध में मन मत लगाओ। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ। आप संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जब पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो, वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, और जो ये करण और दुशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञों की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है। इसलिए इनके लिए तुम दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है, तथा धर्म को ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिर की और कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के कहे इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया। फिर दुर्योधन, करण, शकुनी और दुशासन इन चारों ने मिलकर ये सलाह की कि देखो, ये कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, सो पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे कृतकृत्य विमूढ़ हो जाएंगे। सात्की इशारे से ही दूसरे के मन की बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, शीघ्र सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुविचार की श्रीकृष्ण को सूचना दूं, तुम स्वयं कुछ धारण करके सेना को व्यूह रचना की रीति से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर ला जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्रीकृष्ण से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म अर्थ और काम के श्रद्धा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं। इनका ये मनोरथ किस प्रकार पूरा नहीं हो सकता, ये बड़े ही शूद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्ण को कैद करना वैसे ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे। सात्की की यह बात सुनकर धीरदर्शी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है, इसी से वे ना करने योग्य अपयश की प्राप्ति कराने वाले काम करने पर कमर कसे हुए हैं। देखिए ना, ये लोग आपस से मिलकर बलात् इन कमलनयन श्रीकृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्रीकृष्ण के पास पहुंचते ही इनका खोज मिट जाएगा। इसके बाद श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन यदि वे क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूं। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांध कर पांडवों को सौंप दूं तो मेरा ये काम अनुचित तो नहीं होगा? राजन मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूं, दुर्योधन की जैसी इच्छा है मैं वैसा कर देखी। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम शीघ्र पापी दुर्योधन को ले आओ, संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा ना होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उनके भाई और राजा लोग भी उनके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तो अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पापकर्म करने पर ही उतारू हो गया है? याद रख, तुझ जैसा मूढ़ और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा, उससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर इन श्रीकृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते। तेरा ये दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे श्री केशव के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है। अरे जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री केशव को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बल बूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? इन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना और बकासुर को मार डाला था, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, अरिष्टासुर धेनकासुर चानूड़ केशी और कंस को भी धूल में मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासंध दंतवक्त शिशुपाल बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात वरुण अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में ये मधुकैटभ और हयग्रीवादी अनेकों दैत्यों को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण पृथ्वियों के प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते। यही सकल पुरुषार्थों के कारण है। ये जो कुछ करना चाहें वही काम अनायास कर सकते हैं, तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा, जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो समस्त पांडव और वृष्णि तथा अंधक वंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य रुद्र वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्ठास किया, बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठर, नकुल, सहदेव उनके पृष्ठ भाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और वृष्णिवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। इस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। उनमें शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शांग्र, धनुष, हर और नंदक खड़ग लिए हुए थे। उनके नेत्र नासिका और करनंद्रों से बड़ी भीषण आग की लपटे तथा रोमकूपों में से सूर्य किसी किरने निकल रही थी। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर निद्र मोद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीषम, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उनका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं के धुंधवियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमलयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाएं। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर भगवान जी ने उस स्वरूप को तथा अपने दिव्य अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा लेकर सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की और कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजा कर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए, उनके साथी महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है ये आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दिशा देखकर आप मुझ पर संदेह नहीं करें। इस पर भगवान कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, वाहनिक से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वे आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा ये बात भी आप सबके सामने ही है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से बाहर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं, अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूं। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीषम, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, वाहनी, कश्यस्तामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सब के देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने गए। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश भेजना, तथा श्री कृष्ण का उनसे विदा होकर पांडवों के पास आना। विषमपान जी कहते हैं, राजन भगवान ने कुंती के घर जाकर उनका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था संक्षेप में सुना दिया। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कहीं, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूँ? कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपने भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचुकंद को ये सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचुकंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया, तभी शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावत शासन भी किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उसका चौथा अंश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है, और अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों का कारण राजा ही है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पिता मैंने भी कभी नहीं चाहा। मैं सदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोपत्ति, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करें। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो, बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है। मां बाहो, तुम्हारे जिस पैतृक कंच को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद और नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सब पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रखती हूं। अतः शास्त्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूं। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला क्षत्रानी थी। वह बड़ी यशस्वनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीना, संयमशीला और धीर दर्शनी थी। राजसभा में उसकी अच्छी स्थिति थी, उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से परास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अप्रिय दर्शी, तुम मेरा पुत्र नहीं है और ना तूने अपने पिता के तेज से ही जन्म लिया है। तू तो शत्रु का आनंद बढ़ाने वाला है, तुझे जरा भी आत्म अभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अव्यय और बुद्धि आदि भी नपुंसकों के से हैं। अरे प्राण रहते तो निराश हो गया, यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा। तो अपने आत्मा का निरादर मत कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। कायर, खड़ा हो जा। हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तू अपना मन खोकर शत्रु को आनंदित कर रहा है, इसमें तेरे सहृदय का तो शोक बढ़ रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी प्रकरण नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रु से हार खाकर पड़ा मत रहे। तो साम दान और भेद रूप, मध्यम अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले। दंड ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डटकर गर्जना कर। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित प्रकरण दिखाकर अपने धर्म से उन्न होता है। मैं अपनी निंदा नहीं करता, विद्वान पुरुष फल मिले या ना मिले इसके लिए चिंता नहीं करता, वह तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तो या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? अरे नपुंसक, इस तरह तो तेरे इष्ट पोर्त आदि कर्म और सियस सभी मिट्टी में मिल गए हैं, तथा तेरे भोग का साधन तो जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है, फिर तो किस लिए जी रहा है? दान तप सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का यश नहीं गाया जाता, वह तो अपनी माता की विष्टा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए, वह तो अकीर्तिकारिणी दुखदायिनी और कायरों की काम की है। अरे संजय, मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को ही जन्म दिया है, तुझमें जरा भी स्वाभिमान उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रु को ही सुख होता है। कोई भी कामनी ऐसी कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धन आदि की खोज करता है और शत्रु के सामने डटा रहता है, वही पुरुष है। जो स्त्रियों की तरह किसी तरह अपना पेट पाल लेता है उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि शूरवीर तेजस्वी बलि और सिंह के समान प्रकर्म करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा मेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होनी चाहिए। जा, किसी प्रतीय किले में जाकर रह और शत्रु के ऊपर आपातकाल आने की प्रतीक्षा कर। वे अजर अमर तो है ही नहीं बेटा, तेरा नाम तो संजय है, किंतु मुझे तुझ में ऐसा कोई दुख कोई गुण दिखाई नहीं देता। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। जब तू बालक था उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाला बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुझे देखकर कहा था कि एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा। इस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है, इसी से मैं तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बराबर कहती रहूँगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहाँ आज भोजन नहीं है न कल के लिए ही कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता रहती है उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। जब तू देखेगा कि आजीविका न रहने से तेरे काम काज करने वाले दास सेवक आचार्य ऋतिक और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए हैं तो तेरा वह जीवन किस काम का होगा? पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं नहीं कहा? अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा। हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहे हैं, दूसरे की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवन का लोभ नहीं किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या कुल और रूप से संपन्न है, यदि तुझ जैसा यशस्वी और जगत विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को ना उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पिछलग्गू होकर रहा हो। भैया, तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे शास्त्र धर्म का ज्ञान है, वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। पुत्र कहने लगा, माँ, तुम वीरों किसी बुद्धि वाली किंतु बहुत ही निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़ कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियो का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी गहने भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। तो माता ने कहा, संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रख के ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूं। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय आया है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ प्रकर्म नहीं दिखाया और अपने शीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम नहीं लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है उस समय यदि मैं तुझसे कहूँ ना कहूँ कुछ नहीं कहूँ तो लोग मेरे प्रेम को गधी का सा कहेंगे और उसे समर्थहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तो सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रु पर चढ़ाई न करने वाला, दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पुत्र को पाकर भी सुख मानता है उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं उन अधम पुरुषों को तो न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है। पुत्र बोला, माताजी, ये ठीक है किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तुम मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूं। जब तो सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाले विजय ही देखना चाहती हूँ। तब पुत्र ने कहा, माताजी, मेरे पास ना तो खजाना है ना कोई सहायक है, फिर मेरी जय कैसे होगी। इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आज्ञा छोड़ बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा नहीं रखता, यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो तो मुझे बताओ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। माता बोली, बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव ना हो तो इसके लिए अपना तिरस्कार ना करें। यह धन संपत्ति पहले ना होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः दावश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादानी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्म के अनुसार ही प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उसका फल मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया करते हैं, जो कर्म नहीं करते उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को निश्चय रखकर ही मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध होगा ही, उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रु के द्वारा दलित और अपमानित तथा उनसे दाह करने वाले हैं, उन्हें तू अपने पक्ष में कर ले। ऐसा करने से तू अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा। उन्हें पहले ही से वेतन दे, रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रु को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है। कैसी भी विपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मंत्री भी डर कर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमें से कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं, कोई जिनका पहले अपमान किया होता है राज्य छीनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उनके गहरे मित्र होते हैं, किंतु हितैषी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कह पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धि बल को जानना चाहती थी, इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही हैं। यदि तुझे ऐसे मालूम होता कि मैं ठीक कह रही हूँ तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस के खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है, उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है। वह मैं तुझे सौंपती हूँ। संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहद हैं, वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ न दिखाने वाले हैं। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उनका मुंह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा ये राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था। इसी से बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के सहित चढ़ाई करता हूँ। कुंती कहती है, श्री कृष्ण, माता के बागबानों से बिधकर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता की आज्ञा के अनुसार सब काम किए। ये आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उससे मंत्री उसे ये प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि शत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोख से विद्याशूर, तपशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। केशव, तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे ये आकाशवाणी हुई थी कि कुंती, तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा। यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। ये सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्गलोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से ये सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि काशवाणी ने जैसे कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी। तो अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि शत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी, तो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरी सभी पुत्रों के साथ धर्म के अनुसार बर्ताव किया है, ये तेरे योग्य ही है। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण, मुझे राज जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्र वधु ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे, तुम उन्हें उनकी याद दिला देना, फिर द्रौपदी पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना, उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। वे शंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके बाहर आई। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान प्रधान कौरवों को विदा किया और कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान जी के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात की बात में तय करके उपलव्य में पहुंच गए।